ладу до ладу. Голым голосом Лёга связи. Рыбов с рыбов, зубров с зебрами, коников на конях, вожиков с бужами, жонок с мужами. Капитан, не юны, дыняные, буян ды уюн, праз океан, меридианы. Разгляды календов, роем рынем у вырай, я ной. Голым голосом Лёга сведе. узрывал зуброў зэбрамі, конікаў на конях, божыкаў з мужамі, жонак з мужамі. Ён ной, не ян, ной капітан, не юны, ты не ныя, буян ты ў юн, праз акіян мерыдыяны. Не ў рым слівы, не ў мір очы, праз глянды календаў, роем рыня мурыра. Ён ной, ён ной, ён ной, ён ной. Ён прыйшоў, каб паклікаць астатніх. Дякую, великий, сын уже стомился играть. Ходи там, постой.